معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 13 شهرداری تهران، منطقه لاله ها، با آرزوی آسمانی آبی تقدیم می کند. کودکان سرزمین سبز ایران، پاکیزه تر از هر زلالی همچو باران، در قلبتان راه شهیدان نقش بسته، از خونه آن حلاله ای بر دل نشسته، روح شما آبی تر از هر آسمان است، عشق به ایران در شما تا بیکران است، آسایش و امنیت اینک نعمت ماست، دنیا به روی نظم و قانونه که بر جاست، کمک کنیم که آسمون آبی بمونه، همه بشیم یه ترافیک یار نمونه، میشه کمک کنیم به مشکل ترافیک، میشه پیاده رفت مسیری هست که نزدیک، اکثر نشین ماشین نیاریم تو خیابون، سفر کنیم با هم رو نقل شهری آسون، خط سفید و دوست خوب خود بدونیم، با صبر و مهربونی بینشون برونیم، بچه ها رو خوب بدونی، این ساعت و ساعت لاله ها بخونی، این زمان از مدرسه تا مسیر خونه است، میشه که راه خطر رو با امنیت بست، تو این ساعت کم بشه از ترددامون تا بره بالا امنیت بچه هامون، تو این ساعت کم بشه از ترددامون تا بره بالا امنیت بچه هامون، تا بره بالا امنیت بچه هامون.